اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم په دې آیات کې الله جل جلاله ترغیب ورکړي خپل هغه بندگانو ته چې کوم نافرمانه دي یا کفر کړي دي ایمان ترپتا او د الله جل جلاله وحدانیت ترپتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې څه کسان داسي چې هغه قتلونه کړی او ډیر به انتها قتلونه کړی او زناګانې کړي وي ډیر به انتها زناګانې کړي وي نو کفر او زنام وا نور ګناونه مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداوت ورکو نو دې کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام راولې کچري زمونږ ایمان هغه قبليږي نو چې مونږ ایمان راړو ورنه په خپل حالت باندې پاتې شو نو الله جل جلاله دا آیات نازل کو او په ټول قران کې عبد الله ابن عمر سے بوی دا امید افزا آیات ته انتهایی امید ورکوونکې امید او رجا والا آیات نو الله پرمه قلوا اے پیغمبرا دا کسانو ته یا عبادی اے زما بندگان نو کو ګناګار دوم د الله بند دي کنه یک نن د الله مقرب بند دي او کو ګناګار دي نو بیا د الله بند دي سری رښتما سی پاراو درې پنځوستم نمبر آیات نو دواله د الله بندگان دي الله ځان ته نسبت کو اے زما بندگانو کومو بندگانو الذين ا بندگانو اسرفو علی انفسهم چه زیاته کړه دې بندگان و علی انفسهم پخپل ځانونو باندې نو زیاته پس سره نو په شرک سره او په ګناونو سره چې خطاب مشرکانو ته شنو په شرک سره شو ګناګارانو په ځیمن کې رااله ځکه شرک هم ګنا ده نو په ظلم سره ځان باندې په ګنا سره ځان باندې زیاته او ځان سره اسراف ته او ظلم نو زما بندگانو ته چې زیاته کړي په ګناونو سره په خپل ځان لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کېږي د رحمت د الله تعالی نه ولي ان الله يغفر الذنوب جميعا يقينا الله تعالى يغفر الذنوب معاف کوي ګناونه جميعا ټول دا امید کېږي انه زکا دک الله تعالی چې هو الغفور هم هغه ډیر بخون کې نه بل سو الرحیم هم ډیر مهربان دی او نبل سو تاکید سره دی آیات کې چې رب باندې انسان وی کی خو صرف نفس رب باندې نه دا رب چې کم پند دی هغه د بلاغت په نغې باندې پویږي انتهایی تاکیدات الله استعمال کی صرف هغه بهون کې دی صرف هغه مهربان دی یقینا الله تعالی ګناونه معاف کوي جميعا ټول الله معاف کوي انتهایی تاکیدات الله کړی اے زما بندگانو انو دا انتهایی تاکیدات دی الله جل جلاله انسان نه امید کین نه یدا خبر یاد ساته چې دې کې الله بلا کې دوی ټول معاف کړي کې انسان کفر کړي شرک کړي زنا کړي غلا کړي ډاکه کړي ایمان ورسر نه نو څنګه ایمان راړي نو د سابقه ټول ګناونه الله تعالی معاف کړي خبر ده انداله او مؤمن چې دې نو مؤمن ته الله تعالی کې لګولې ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه معاف کوي چې دنیا نه لرشي د شرک په حالت کې او دنیا کې چې مؤمن توبه وباسي الله تعالی یې معاف کوي او آخرت کې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه علاوه چې او غړي الله تعالی هغه تم ټول معاف کوي خو چې لمن يشاء ویل دي چې چاته الله تعالی او غړي او چې بغیر د توبې نه لړن الته هغه تم الله تعالی کو غړي ټول به معاف کوي مشیت ورسره الله تعالی له غولي شرک الته نه معاف کوي د آخرت په باب کې الله تعالی ویلي چې انسان په شرک باندې مرشه الله یې نه معاف کوي چرې هم نه معاف کوي او د شرک نه علاوه یو انسان توبه نه د خپل ګناګار ته لري نو اخرت کې ک الله غواړي نو د غټول سره ته ماف خوشاله دي الله تعالی به ټول حقدار ته چې حق حق ور کې د ګنا به ماف کی او الله به دی او دنیا کې الله تعالی دواړه ماف کوي یو انسان ایمان راړي نو شرک ولا ماف کوي او که یو انسان توبه وباسي نو ګنا ولا ماف کوي پس چې باندې توبه تن نو خالص توبه الله تعالی توبه سي نو الله تعالی هر ګنا ماف کوي شرک ماف دنیا کې ټول ماف کوي بس اسانه خبره شرک چې ایمان راړي ماف کوي ټول ګناونه او مومن چې دار ګنا نه توبه وباسي د غټ نه وړ خو اخو بس 14 کنه او 10 سره حدیث کې راځي لاسونه غوبېږي د مخ غوبېږي د خپو غوبېږي یو مزن تر بل مزه پورې یو رمضان نه حدیث کې راځي بل رمضان پورې حدیث کې راځي یو جمعه نه بل جمعه پورې دا واړو ګناونه الله تعالی ماف کوي لوي چې توبې سره ماف کوي او شرک او کفر چې ایمان راړي نو بس ماف شي او خیرت کې تفصیل دی شرک باندې مړ شي دای مافي نشته او د دې نه علاوه کله غوړي به توبې تل دی نو الله تعالی ماف کولی شي نو د کی کېد مې نشته بس الله تعالی ټول ماف کوي چې سړی ایمان راړي او توبه وباسي ځکه الله تعالی غفور رحیم ګوره په دنیا کې توبه وکړل پکاري والله ته رجوع کول پکاري ورپسې الله ترغیب ورکي چې رجوع کې الله تعالی ته و انيبو الی ربکم او رجوع کې الله خپل رب ته خپل پالون کی ده نو خپل پالون کی ته رجوع سره اگر وجوداله چې دا هغه احکامات اومنه چې د کوم شیزونو هغه حکم کړی دی نو هغه اومنه داغه اتباع کا که ایمان نشته ایمان راړه د الله ته په ایمان سره رجوع شو نه فرمانه نو دا الله تعالی ته واپس نه دا په تعالی سره الله تعالی ته رجوع شو رجوع خپل رب ته وکړه پریشانی دا مصیبت ته الله تعالی ته رجوع کو واسلم له او اخلاص خالص کړه دی الله تعالی ته خپل عمل نو تفسیر ایسر و تفاسیر مانا کړي اخلصو له اعمالکم بل اعمال الله تخلص او اسلمو اتباع مانا راضی بل ځان الله ته تابع کې بل اعمال الله جل جلاله ذات تخلص کې شرک د الله سره مکه بس الله ته رجوع کې توبه او بس او خپل اعمال خالص کې بوتانو نواړي کې صرف خالص د الله پر عمل کوي من قبل ان یاتیکوم العذاب وړان دې د دینه چرشی تاسو ته عذاب سملاتون سرونه او که عذاب راغې او توبه مونیخ کړي نو بیا تاسو امداد نشي کول سملاتون سرونه الا ان تتوبو او بیا تاسو امداد نشي کولای کچره توبه مونیخ نو د عذاب نه مخ کې مخ کې الله تعالی سیګنل ورکو مخلوقات ته که کافران دي او کو ګناګاران دي د عذاب دراتلو نه مخ کې مخ کې الله وي توبه وسه راغې نو بیا هغه ټیم نه کیږي نو مخ کې مخ کې توبه خپل وکړي وتتبعو سوکه دا د رجوع کوه کی تفصیل له وتتبعو اتباعو کې احسن ما د بهترین هغه شی انزل الیکم من ربکم چې نازل کړی شوی تاسو ته من ربکم د جانب در افستاسو ا ډیر خستا شی چې تاسو ته نازل شوی دا کې اتباعو کې غدار نه چې دا کې اتباع بل کی چې سړی وته کینی نو سړی ووري او زر د چانیش تر اثر نه تر مخه پورې سړی منډي وي په دې ته کې نه اصل ګران دی هغه آسان خبر ده انتله اتباع به سړی لکه چې سړی ووري ځان په پوهه کې بیا به اتباع الله وي دغه شی اتباع کې چې کوم بهترین احسن ډیر خسته وته زکه وي چې نور کتابونه هم خسته دي خوده پای کې احسن دی یو حسن دی نفس حسن تورات هم حسن دی انجیل هم حسن دی خوده او دا ډیر خوده احسن په ځای دی اسمه تبذیل سره قران پټولو کې احسن اوچته مرتبه والا فضیلت والے کتاب دی الله فرمایي تاسو اتباع کې د هغه بهترین شی انزل الیکم من ربکم چې نازل کړی شوی تاسو ته جانب در افسر صداقت د قران شو ترغیب ال قران شو خبره تعالی او بیان د رجوع شو الله ته رجوع څنګه کې د الله کتاب راواله غو اذان په پوهه کا باغی عمل کا من قبل ان یاتیکم دې کې بیا خبره کوي من قبل ان یاتیکم العذاب روان دې د دینه چې تاسو ته عذاب راشي بغته ناصابه ناسا پسنګ وان تم لا ته شرون غوې کړه تفسیر دی تاسو ته شعور ومني چې عذاب راتلون کړي دا عذاب راتلون مخکي په ګناه باندې یا په شرک باندې یا په کوپر باندې تا ته کوم عذاب را روان دی دا عذاب مخکي د الله جل جلاله کلام راواله ځان په پوهه ک الله وې دا غي اتباع کړه الله حکم شو ولي الله ترغیب ورکړي دا غي وجه بیانې درې خبرې الله تعالی ورپسې بیانې درې آیتونه الله وی چې سبا له سړی بیا دا خبره اونکی افسوسونه کوي چې حسرت علامه پرت په جنب الله اخرت تلل شي ایمان نه درول دی ایمان د کفر په عذاب کې مبتلا دی بیا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله اے افسوس ما چې کوم کوتاهی کړی د الله د دین باره کې د الله د طاعت باره کې پاګې باندې افسوس و ان کنت لمن الساخرین ما اوټو کې کولې ما خو ایمان والے پر ټوکی کې الله کافر ته موږ ورسنه سوال بیا حسرت او افسوس کې او بیا لاس هغه مروړې ابیا و افسوس چې ما د الله په دین کې کوتاهی کړې دا ما په ټوکې کولې چې ما دا کار نه وکړې نو الله اوس نه قران اومنه ایمان راړه چې سبال افسوس نه کې یو دا تمنا نه کې ګویا که مخ کې مخ کې الله جل جلاله ډیر مهربانه دی په خپل مخلوق باندې کم تمناګانې جرست کوي او تعالی دنیا کې بیانې چې سبال باندې دا حالات را روان دي او دې حالات نه ځان بچ کې چې سبال بیا دا نه وي چې ما خو خنداګانې کول حسرتونه مې کول د الله په دین کې مې کوتاهی کول سبال دا حسرت او تمنا نه کې او کافر به ایمان پسې حسرت کوي او ګناګار به توبې پسې حسرت کوي او نه فرمان به فرمان بارارې حسرت کوي کم یو شی چې د آخرت کې مفید دی او دنیا کې هغه کول پکارو آیله اعمال کول پکارو کم نتایج چې مرتب کیږي پاګې باندې یا کم ګناونو نه عذاب راځي هغه نه ځان بچ کول پکارو انسان به ځان بچنه کی نبی ابال ته حسرت کوي الله وي داګې نه مخکې مخکې داګې لپاره تیارې یو تمنا الله یې سن بیا دا کړي ما او تقول اسنا بیا چې یو نخ دا خبر او کی لو ان الله هدانی کې چې الله ما ته هدایت کړو نو لکنت من المتقین زبد پرهیزګاران نوم یا لکنت من المتقین زبد بچ کیدونکو د عذاب د الله کما ته الله هدایت کړو نو الله وي د مخ کې نه ته هدایت کړو هدایت نامه قران دی هغه میرا لګل دی سوال بیا قیامت کې دا وای کما سره هدایت په او ما ته الله هدایت کړو نزبن نازاب کینو د شرک د وجنا د کفر د وجنا د ګنا د وجنا ک الله ما نه د الله وی هدایت مې تکړه دي اوس نه مې تکړه دي سبال بیا تمنا ک نو اوس نه مې ته د هاني موکړه چې د قران اتباع کا سبال بیا داونه کما سره هدایت نه بس هدایت الله کړي ګویا کې الله د مخلوق عذرم ختمې سبال بیا ما سبال بیا د کبانه کې کما سره هدایت وی خدای پاکا نو زبد بچکی به عذاب نه بچ الله وی هدایت شتا را لګل مې د قران دی د دې اتباع کا د عذاب نه مخې درې ما تمنا او تقول یا یو نفس دا خبرونه کی دا درمه تمنا دا عذرونه کی او تقول یا یو نفس دا نو یحین تر العذاب په کم وخت کې چې عذاب اومنی لو ان لی کرتن کچریوی زما د پر یو کرته تل بیا دنیا ته فاکونه من المحسنین زبد نه کانو غلطه بسړې دام تمنا کی چې زبد نه کانو زبد مؤمنان نو خدای پاک بیا دنیا ته ولګل نو الله وی بیا چې تمنا کی سباله بیا اخره کې لاس مرولې چې خدای یو ظلم بیا واپس کې زبد نه کانو اوس دنیا کې الله کتاب راغله دی د سره دی وت کې نه ځان په پوهه کا کې ایمان د سر نشته ایمان راړه کنه فرمانه پرمنبرداریو کا کو ګناګاری ګنانه توبه وباسا نو سباله بیا التدانو چې خدای په کومه دنیا ته بوزا ما دنیا ته بوزا بیا به دا ټپې نه کې نو دا عذر ول الله دلته نه ختمې چې سباله دا عذر نه ودا بیا چې نه وې دا تمناګانې بیان کې الله د تمناګانو پزول د افسوس او د ځان سوزولنه الله تعالی بچکی بلاکت جات کا دا ګوې کې د دې جواب دي چې سوال ته نه وي چې هدایت نو راغله هدایت راغله دی بلا ولنه لو ان الله هدانی دی به دا خبره کوي چې رحمت الله هدایت کړی الله وی هدایت می کړی دی بلاکت جات کا ګوې کې دا به تل ته ویل کیږي بلاکت جات کا تحقیق سره ته راغلیو آیاتی آیاتونه زما آیاتونه د قران اسباب د هدایت ته هدایت غواړي کو دنیا کې هدایت وي زب عذاب نه بچي وو بلاقت جات کا بلکه راغله اوتا تا تاکید سره آیات ایتونه زما قران چې سبب ده هدایتو فکذبت بها تا داغه نه انکار وکړو هدي دروغ وګڼو وای کی دا سمره فلسفه چې روانه د اغه زنه ظاهر متبادر دا ټول ایتونه د کافرانو مبارکی دي هم مؤمن ته کوم تعلیم دي مؤمن بدا حسرتونه کافر بدا حسرتونه ایمان پسې کوي هم مؤمن به توبه پسې کوي خبر ځان تل کافر تعالی وای طول الله ماف کوي نو مؤمن تم پکې زمنن دغه شو چې ګنام الله ماف کوي بلا قجات کا آیاتی تحقیق سر راغلی وتا ته آیتونه زما چې سبب د هدایت او فکذبت به هداغه ته نسبت د درو کو واستکبرتا او تا ځان لویو ګڼه داغه د قبولولو نه وکنت من الکافرین او ته وې د عنادی کافرانو تا مننه نن ته زګه د درې وړه تمناګانې کې چې یار بس حسرت ته او افسوس ته کتاب وی زوب بچوی هدایت وی زوب بچوی یاله دنیا ته واپس کا الله ایت عنادی کا فروی نو بس ته هدایت دماغ کې نه راغله خو ته دا غی نه انکار قولوا یا فی انبر یا عبادی الذین دی ته زما دا خبره ته بیان کا چې بندگانو زمان الذين بندگانو اسرفو چې اسراف کړه دې اعلان پسیم پزانو خپلو باندې زیاتې کړه په شرک او ګناه سره لا تقنطو تاسو منا امید کېږه مر رحمت الله در رحمت الله نه مایوس سړی یاس الله ختمې دې ګناه سرټیفیکټ نو ورکې چې کوا بس منا امید کېږه چې څنګه کوا ان الله یقینا الله تعالی چې دې یغفر الذنوب معاف کوي الله تعالی ګناونه جميعا ټولو چې څو کو درجو کې ایمان راړي انه یقینا دک الله تعالی چې دې هو الغفور او ډیر بخشش کوونکې دې الرحیم او ډیر مهربان دې وانی بوتا سرجو کوي الی رب رجو کوي الی ربکم پالون کې خپل تا واسلمو له او خالص کې خپل عملونه دې الله لرا من قبل ایاتکم العذاب لان دې دین چې راشي تاسو د عذاب ثم لا تنصرون او بیا تاسو امداد نشي کولې وَتَّبِعُوا تَابِدَارِيُو كَ احسن ما انزل اليكم ده بهترین آشه چې نازل کړی شوی تاسو ته امر ربکم ده جانب در رب تاسو نه من قبل ایاتیکم العذاب لان دې دین چې راشي تاسو ته عذاب باتتن ناصاپا وانتم او تاسو چې لا ته شروع نه احساس نه کوی د عذاب دراتلو ان تقول ان الله دا خبره مې ذکر کړ چې قران مخکې مخکې اتباع تابعداریو کې ان تقول لئلا تقول ذا پار د دې جو نوایي په آخرت کې نفس یو نفس یا حسرت ای ندامت زما علامه پرتو پدی باندې چې کوتای کړي و ما پی جم بالله په حق د الله تعالی کې په جناب د الله تعالی کې په حضور د الله کې پدې باندې افسوس وین کنتو مظلمن الساخرین خامخا د استهزاء کوونکو نه مؤمنانو پسې قران پسې کتاب پسې او تقول او لئلا تقول او یا چې دا اونوي یو نفس لو ان الله هدانی کچری یقینا هدایت کړې ما تعالی تعالی لکنتو نخام او مزو من المتقین د پرهیزګارانو نه د بچکیدونکو نه د عذاب د الله نه او تقول یا دا چې اونو یو نفس حین په هغه وخت کې تر العذاب چې وویني عذاب لو ان لی کرتن که یقینا چرشي زما د پاره کرتن یو کرتل دنیا ته فاکونا نشم بزو من المحسنین د نیکی کوونکو نه د عمل حیسته کوونکو نه یا د مؤمنانو نه الله فرمایي بلا ولنا قد جاءت کا تاکیک زر راغلی ہوتا ته دنیا کې آیات یا ایتنا زما فکذبت بها ته نسبت درو کاغه تا واستكبرت ازان دل ویو غنو وکنت ویتا من الکافرین اد کافرانو نا الحمدلله رب العالمین الله سعد اپ پر اذن نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر در سوال مسجد الله دې باقی نصیب کی الله کرے دا قران زموږ لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي دنیا کې یا الله قبر کې آخرت کې الله د کامیابی د نجات ذریعہ وګرځي الله د خیر او برکت ذریعہ وګرځي الله محلي لپاره د خیر ذریعہ وګرځي الله کریم ته زموږ ناراضي شو په نام نصیب کوسم الله تعالی